Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Timeless Film Festival Warsaw. Wielkie filmy na dużych ekranach. Retrospektywy filmów Davida Lyncha, Mike Zetterling, Sama Peckinpacha, Alejandro Chodorowskiego, Daniela Olbrychskiego oraz braci Quay. 70 niezapomnianych dzieł w cyklu Uczta Kinomanek i Kinomanów. Timeless Film Festival Warsaw. Od 7 do 14 kwietnia. Zapraszam. Roman Gutek. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 1 kwietnia. Minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Koniec bezprecedensowej operacji poszukiwania czterech amerykańskich żołnierzy na Litwie. Po południu znaleziono ciało ostatniego z nich. Za żelazną kurtyną Ann Applebaum na liście zakazanych książek na Białorusi. Za 11 milionów złotych wybudowane zostanie Muzeum Kanału Augustowskiego. Po południu na Litwie odnaleziono ciało czwartego amerykańskiego żołnierza, który był od tygodnia poszukiwany w lasach w pobliżu miejscowości Podbrodzie. Wczoraj z bagna wyciągnięty został pojazd M-88 Herkules, w którym były ciała trzech pozostałych żołnierzy. Dowódca Sztabu Obrony Wojska Litewskiego, generał Remigius Baltrenas, przekazał, że ciało czwartego żołnierza zostało odnalezione w bagnie w pobliżu miejsca, z którego wydobyto pojazd z pozostałymi Amerykanami. Szefowa litewskiego resortu obrony Dovilė Šakalienė napisała w mediach społecznościowych, że cała operacja była bezprecedensowa, wymagała 7 dni niestrudzonej pracy ponad 400 żołnierzy i kilkudziesięciu cywilów przeczesujących rozległy teren. Litewskie wojsko poinformowało, że operacja weszła teraz w kolejną fazę, czyli porządkowanie terenu, na którym prowadzone były poszukiwania. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Po południu około 1000 osób zgromadziło się przy budynku ambasady Stanów Zjednoczonych w Wilnie, by oddać hołd czterem amerykańskim żołnierzom. Komisja Europejska proponuje korekty w polityce spójności. Polska zadowolona, możliwe będzie przekierowanie unijnych funduszy na obronność i wsparcie regionów na wschodzie, mówi minister do spraw europejskich Adam Szłapka. Takie w duchu tego, co mówimy, bezpieczeństwo Europy, w duchu polskiej prezydencji, cieszymy się, że komisja to bierze pod uwagę, bo tam jest dużo o obronie, o wsparciu regionów wschodnich, o wsparciu granic, czyli to jest ten kierunek, o którym dokładnie mówimy. My się musimy temu dokładnie przejrzeć, czy tam jakiś diabeł nie tkwi w szczegółach, ale na pierwszy rzut oka wygląda to dobrze. Polska ma do wydania w sumie ponad 70 miliardów euro w ramach polityki spójności. Białoruskie Ministerstwo Informacji rozszerzyło listę zakazanych książek o 92 pozycje. Chodzi o treści, które mogą wywołać potencjalnie szkodę interesom narodowym. Na liście znalazła się książka Za żelazną kurtyną Ann Applebaum, amerykańskiej dziennikarki, a prywatnie żony ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Wcześniej na białoruskiej zakazanej liście pojawiła się jej książka Gułag. Za niebezpieczną dla białoruskich czytelników uznano także powieść Atlas chmur Davida Michella oraz autobiografię Pożegnanie z Berlinem Christophera Isherwooda. Wydana w 1939 roku książka była inspiracją do powstania filmu Boba Fossa Kabaret z Lizą Minnelli w roli głównej. Jako powód zakazu podano pojawienie się wątków LGBT. Koncerty, niespodziewani goście i dobrze znane głosy. Program Trzeci Polskiego Radia kończy dziś 63 lata. Swoje początki w Trójce wspominał Marek Niedźwiecki w wydaniu urodzinowym audycji Ludzie u Michała Nogasia. Andrzej Turski wygrał taki konkurs na stworzenie tej nowej trójki. No i on zabrał ze sobą tych swoich współpracowników z Radio Kuriera. No i ja się pojawiłem jako ten, który miał tutaj prowadzić listę. Z Łodzi przyjechałem, Andrzej mi zaufał. No wtedy jeszcze pan Andrzej, potem przyszliśmy na ty. I tego nigdy nie zapomnę, jak mnie zatrudniał. Ja zapytałem, panie Andrzeju, ale to jak ta lista ma wyglądać? Jak to zorganizować? A on powiedział, wiesz co, to mnie w ogóle nie interesuje. Mają tego ludzie słuchać. No i potem rzuciliśmy się w wir pracy. Trójka z okazji urodzin zorganizowała w sumie 4 koncerty. Świętowanie zakończył dziś wieczorem występ Basi Małeckiej, która zaprezentowała interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej. To będzie miejsce wirtualnych spacerów po jednym z najcenniejszych przyrodniczo obszarów w naszym regionie. Władze Augustowa podpisały umowę na budowę Muzeum Kanału Augustowskiego. Ma być nowoczesnym i atrakcyjnym turystycznie miejscem, zapewnia burmistrz miasta Mirosław Karolczuk. Dzisiaj w dobie tych nowinek technologicznych, żeby młodzi ludzie tym się interesowali, to tej elektroniki, tych multimediów musi być bardzo dużo. I tak będziemy pracować, żeby kolejne zamówienie właśnie na wyposażenie, na urządzenie już samego muzeum odpowiadało tym potrzebom najmłodszych. Początek 2028 roku to myślę moment, kiedy będziemy mogli to muzeum zwiedzać. Bardzo liczę, że to spowoduje dodatkowe uatrakcyjnienie miasta Augustów. Projekt i budowa muzeum ma kosztować 11 milionów złotych. Pieniądze będą pochodzić z Polskiego Ładu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W najbliższych dniach będzie cieplej i mniej opadów. Jutro na przeważającym obszarze kraju słonecznie, jedynie na krańcach południowych Małopolski, Podkarpacia i w Bieszczadach pochmurno z opadami deszczu ze śniegiem, a nawet śniegu. Będzie od 6 stopni nad morzem i Podhalu do 17 w centrum i na zachodzie kraju. Autopromocja. Teatrzyk Zielone Oko. 63. urodziny Trójki. Ewa Szumańska. Gabinet powtórzę. Powtarzamy ten krótki, ulotny moment. Odtwarzamy te same reakcje i brawa w identycznych miejscach. A jak zdołacie zmusić ludzi, żeby reagowali dokładnie tak samo? A, są sposoby. Nasz trójkowy Kevin w wersji oryginalnej z 1977 roku. Wszystkie szczegóły, dobrze? Dzień, miesiąc, miejsce wydarzenia, składy osobowe, opisy, charakterystyki, dziurkowej, prawda? Dziurkowa. Dzisiaj po 23:00 zapraszamy. Autopromocja. 63. urodziny Trójki. Aksamit. I love you, yes I do. And I talk to you. Skoro mamy ten przywilej, chyba pierwszy raz w historii aksamitu słuchania wspólnie takich właśnie dźwięków po 22, no to myślę, że wybór takiej klasycznie aksamitnej pościelówki był, mam nadzieję, niczego sobie pomysłem, by właśnie otworzyć tę drugą godzinę tej jakże wyjątkowej i szczególnej audycji. Są ze mną Anna Lalka i Michał Jakubik. Michał realizował także moją pierwszą audycję, jaką kiedykolwiek poprowadziłam w radiowej Trójce, więc ogromnie się cieszę, że jest ze mną i dziś. Anny to podejrzewam mogło wtedy jeszcze na świecie nie być, ale staram się o tym za bardzo nie myśleć. Najważniejsze jest dla mnie oczywiście to, że jesteście wy słuchacze. Jestem osobą wielu słów, ale słów na to, co dzieje się na moich mediach społecznościowych i w skrzynce aksamit@polskieradio.pl łamie mi się głos, nie znajduję, więc skoro ten głos się łamie, to jak najszybciej uciekam do muzyki. Wróciliśmy na płytę Temporary projektu Everything is Recorded. To słowo projekt to jest takie ładne, brzydkie słowo używane do najróżniejszych systemów osobowych, które tworzą wspólnie muzykę, ale tutaj rzeczywiście za wszystkim stoi Richard Russell, producent muzyczny, ale przede wszystkim człowiek, który stoi na czele wytwórni XL i to jemu zawdzięczamy to, że Radiohead mieli się gdzie schronić, kiedy mieli już dość korporacji i wielkich wytwórni. Adele została odkryta i wyszła z jakim impetem w świat. The White Stripes zostali pokazani w Wielkiej Brytanii i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy nie rządzi w swój bardzo szczególny i godny uwagi oraz szacunku sposób bardzo prężną wytwórnią muzyczną, to raz na jakiś czas Richard dzwoni do swoich kolegów i znajomych oraz koleżanek. No i wspólnie tworzą znakomite płyty, ale ta najnowsza, trzecia w dyskografii, mogę tylko powtórzyć to, co mówiłam w pierwszej godzinie, naprawdę, naprawdę skradła moje serce. Wspólnie z Japanese Breakfast zabrałam was do Los Angeles i jeszcze dzisiaj porwę was i do Kalifornii, i na pustynię, ale teraz zabieram was do mojej ukochanej muzycznie dekady. Face the cold. przyjaciel Billego Corgana wyczytał mu z kart, że kiedy będzie miał 33 lata, to zmieni się jego życie. Dlatego zatytułował tę piosenkę właśnie tak, 33. No nie będę udawać, że nie spędzam w latach 90. dużo czasu z bardzo ważnych powodów i pomyślałam, że jeśli o czymś mam wam opowiedzieć w tej szczególnej audycji, to może przemycę jedną opowieść z tamtej właśnie dekady, z lat 90. i niech będzie to opowieść o tej piosence, bo zawsze jakoś ogromnie ujmowało mnie to, co Billy mówił o tej balladzie z płyty Melancholy and Infinite Sadness The Smashing Pumpkins, z płyty wydanej w 1995 roku. Corgan napisał ją, kiedy wrócił z trasy promującej poprzedni album Smashing Pumpkins, Siamese Dream. To był album wielkiego sukcesu, trasa wielkiej frekwencji i jeszcze większych dramatów. To był zespół, w którym trudno było wytrzymać, bo Billy miał trudny charakter, osobowość absolutnie autorytarną i kogoś, kto nie potrzebuje artystów w swoim zespole, wyłącznie wykonawców. Więc emocje targały nim silne, kiedy wrócił wreszcie do miejsca, które miał nadzieję nazywać domem. W pierwszych dniach w nowym mieszkaniu z żoną, jak opowiadał w jednym z wywiadów, z kotem, z pieniędzmi, ze szczęściem miał nadzieję, aha, i jeszcze ze sławą. Z całym tym pakietem wierzył, jak się okazało naiwnie, że wreszcie jemu będzie pisane to wymarzone, wyczekane szczęście. No, rzeczywistość potoczyła się nieco inaczej w nadchodzących miesiącach i latach. Mnóstwo trudnych chwil przed Corganem. Wydaje się, że właściwie dopiero teraz, 30 lat później, to szczęście znalazł. Ale te momenty zapisane właśnie choćby w tak kameralnych, intymnych fragmentach jak ten, piosenka 33, dość bliska tej wersji, jaką napisał w swoim domu kilka dni właśnie po powrocie z trasy, przypominają, jak pełne prawdziwych emocji, prawdziwego człowieka i jego życia były tamte piosenki. I może to jest jeden z sekretów, dlaczego wciąż przyciągają nas jakąś niesamowitą mocą i tworzą z nami niemożliwą do zerwania więź. Raz jeszcze z płyty wydanej 30 lat temu. We'll be right back. Zawstydzająco wyznam, że obsesyjnie przygotowywałam się do tej audycji i słuchałam w kółko wybranych przeze mnie piosenek, czy na pewno jest to taki aksamit, jaki sobie wymarzyłam, czy to na pewno jest aksamit godny 5 lat waszego czekania i wszystkich tych niesamowitych wiadomości, jakie przez tych 5 lat czytałam, odbierałam i jakie dostaję od was dziś. Więc kiedy posłuchałam tej piosenki Long Snake Moan, PJ Harvey z jej wspaniałej płyty To Bring You My Love, płyty, którą znam na pamięć, ale przez to, że znam na pamięć, to oczywiście nie wracam do niej bardzo często. No więc kiedy tego posłuchałam, tak na pełnych głośnikach, ojejku, ja wiem, że pora jest późna, ale to wciąż nie jest tak późno, by powiedzieć, co się ze mną stało, co za utwór, co za płyta i przy okazji kolejny raz odrobiona i odebrana lekcja, by wracać do albumów, nawet jeśli wydaje się nam, że mamy je wręcz wytatuowane na swoim sercu. To raz jeszcze PJ, ale jakby inaczej. To taka tajemnica ukryta na stronie B pewnego singla. Piosenka z płyty Stories from the Sea, Stories from the City, Stories from the Sea, PJ Harvey w nieco innej, nazwijmy ją, pustynnej wersji. Jeśli ktoś jeszcze nie rozpoznał tego głosu, to teraz już myślę, nie będzie problemu. Description. Ponieważ domyślałam się, chociaż i tak to, co się dzieje, to tego sobie nie można wyobrazić w moich skrzynkach pocztowych, ale domyślałam się, że będzie to dla wielu z was, podobnie jak dla mnie oczywiście, bardzo emocjonujący wieczór, więc pomyślałam, że nie możecie być w tym sami, to nie mogą być tylko wasze emocje. Ja także chcę coś oddać od siebie i to jest piosenka, która jest dla mnie bardzo wyjątkowa i bardzo ważna, więc pomyślałam, że właśnie dziś podczas tego wydania aksamitu musi zabrzmieć. Zresztą w czasie jej trwania przez ostatnie 6 minut zdjęłam słuchawki i rozkręciłam tutaj na full radiowe głośniki. Pomyślałam sobie, jak mi tego brakuje, tej wielkiej przyjemności słuchania swojej ukochanej muzyki tak głośno, jak przez szacunek dla sąsiadów nie potrafię. I pomyślałam także o tym, że przez te wszystkie lata spędzone w radiu poznałam tylko jedną osobę, która podobnie jak ja, kiedy jest już tutaj w tym bezpiecznym studiu, w tej bezpiecznej, zamkniętej przestrzeni, rozkręca to wszystko na full oraz śpiewa. I tą osobą był, kiedy prowadził tutaj audycję, Krzysiek Zalewski. Różnica między nami polega niestety na tym, że Krzysiek potrafi śpiewać. Spoglądam na to, co piszecie. Przeczytam wszystko po audycji i na wszystkie wiadomości i listy odpiszę. Bardzo często pytacie, czy będzie tracklista tego aksamitu. Oczywiście jak najbardziej zaraz po audycji wrzucę i na mojego Facebooka, i na mój Instagram. Jeśli oczywiście wytrzymacie ze mną do 23, ponieważ teraz jest opcja, że trochę się na mnie pogniewacie, ale pomyślałam, czym byłyby moje audycje, gdybym nie sprawiła jednak trochę kłopotów. Tonight, until your lips turn blue, said I don't want to talk about it for too long. Baby, now I think I do. Yeah. tak oto to wydanie aksamitu zapamiętamy jako dzień, kiedy pierwszy raz, jeśli nie liczyć jakichś specjalnych projektów, zagrałam w radiu Miley Cyrus. At first it wasn't mine. I went along for the ride. I was a fly on your wall to see the heart of it all. Pierwszy mail z brzegu. Pani Aniu, proszę przyznać, tęskniła pani za nami tak jak my za panią. No pewnie, że tak, bo tak się składa, że miałam najlepszych słuchaczy na świecie.